zatytułowane Mała Piętnastka. Wystąpili Mariusz Bonaszewski, Bożena Borek, Anna Grochowska, Katarzyna Pałka. Opieka wokalna Agata Walczak. Aranżacja utworów muzycznych i wykonanie Cezary Reinert, instrumenty klawiszowe, Maciej Młóciński, kontrabas. Kierownictwo produkcji Beata Jankowska. Reżyseria dźwięku Paweł Szaliński. Reżyseria Tomasz Mann. Dziękujemy i do usłyszenia za tydzień. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu. Tak? Jak można zjeść ciastko i mieć ciastko? Pani Barbaro, to proste jak gotowanie. Kupuje się w Media Expert na raty 0%, ma się sprzęt od razu, a płaci się później. Po kawałeczku. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego do 30 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RLSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Wyjątkowa edycja Orlen Wyścigu Narodów. Ruszamy z Czech przez Słowację do Polski. Kolarze z 22 państw sprawią, że od 15 maja wszystkim fanom będą mocniej biły serca. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Sponsor oficjalny Drutex. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Pytacie, co robić, gdy do życia budzi się wiosna? Otóż my, kule, radzimy też się budzić i grać codziennie. W kumulacji Lotto do wygrania 7 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Wielki wyścig kolarski, kultowa trasa Orlen Tour de Pologne amatorów, profesjonalna oprawa, bezpieczeństwo i wielkie emocje. Taki będzie Orlen Long Team Race w Arłamowie. 18 maja wyścig amatorów, a dzień później wielki finał Orlen Wyścigu Narodów. Patroni medialni TVP Sport, sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 11 maja, minęła 20. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Kampania do Europarlamentu nabiera tempa. Dziś pikniki, festyny i konwencje wyborcze. Protest przeciwko rozbudowie fabryki Tesli w Niemczech. Komu nie udało się wczoraj, może się udać dziś, czyli zorza polarna nad Polską. Zaczynamy od polityki i kampanii przed wyborami do Europarlamentu. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński nazywa Zielony Ład antypolskim. Na spotkaniu z mieszkańcami Sompolna w Wielkopolsce krytykował unijną politykę i zapewniał, że to nie jego ugrupowanie przyjmowało kluczowe przepisy w tej sprawie, a następcy. Polityka Zielonego Ładu, która była jednocześnie uzupełniona nowymi elementami tego ETS-2, została ostatecznie, można powiedzieć, 7 maja, czyli bardzo niedawno, potwierdzona przez panią von der Leyen i przez Tuska w Katowicach. Poparli tą politykę. Na konwencji Trzeciej Drogi poznaliśmy jej hasło wyborcze Bądźmy sobą w Europie. Szymon Hołownia mówił, że odwracanie się od Europy i zapowiedzi wystąpienia z Unii to tchórzostwo. Podkreślał, że Europa potrzebuje współpracy, a Polacy jedności. Marszałek Sejmu dodał jednak, że członkostwo w Unii wymaga pragmatyzmu, a wspólnota ma swoje problemy, które należy naprawić. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że czas w Unii Europejskiej skończyć z tą dwulicowością. Że wymaga się więcej od naszych własnych producentów, od naszych własnych biznesów, niż wymaga się od tych z zewnątrz. To nie jest na głowie postawione. To nie może tak być. A Unia Europejska ma narzędzia, żeby sobie z tym poradzić. Są to cła, są to różnego rodzaju polityki, są to różnego rodzaju schematy, których może używać. Potrzebujemy w Parlamencie Europejskim demokratów i euroentuzjastów, mówił w Poznaniu kandydat Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz, współtwórca inicjatywy Wolne Sądy. Integracja przyniosła Europie pokój, bezpieczeństwo i dobrobyt. Trzeba to dalej budować, szczególnie w obliczu tak potężnych wyzwań, jak zagrożenie ze strony wschodu, mówił. To wszystko wymaga, aby w Parlamencie Europejskim znalazła się silna, mocna, kompetentna ekipa demokratów i euroentuzjastów, którzy będą pracować nad silną pozycją Polski w Europie i nad odbudowaniem naszego zaufania wśród partnerów z Unii Europejskiej. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w Polsce 9 czerwca. Blisko 2000 osób protestowało dziś przeciwko planowanemu powiększeniu przez Teslę jej fabryki samochodów elektrycznych w Grünheide, około 30 km od Berlina, poinformowała policja. Demonstranci trzymali transparenty z napisami „Za lepsze życie poza kapitalizmem”, czy „Grünheide mówi Tesli nie, dziękuję”, albo z rysunkami płonącego samochodu Tesli. Według dziennikarza AFP na samym początku manifestacji doszło do przepychanek między protestującymi a licznie obecnymi policjantami, ale potem sytuacja się uspokoiła. Takie protesty trwają już od lutego. Właściciel Tesli Elon Musk zamierza powiększyć zakłady o 170 hektarów, aby podwoić tam produkcję i produkować 1 000 000 samochodów elektrycznych rocznie. Fabryka, która obecnie ma powierzchnię około 300 hektarów, zatrudnia 12 tysięcy osób. Ekolodzy i mieszkańcy niepokoją się o las otaczający fabrykę, wody gruntowe i wzrost ruchu drogowego w regionie. W lokalnym referendum 60% głosujących opowiedziało się przeciwko tej inwestycji, ale nie miało ono charakteru wiążącego, a jedynie konsultacyjny. Minionej nocy w różnych regionach Polski była widoczna spektakularna zorza polarna. To efekt wzmożonej aktywności Słońca i burz geomagnetycznych. Aktywność Słońca przebiega w 11-letnim cyklu i właśnie teraz gwiazda jest w fazie maksimum. Fizyk z Planetarium Centrum Nauki Kopernik Krzysztof Kowalczyk wyjaśniał, że na gwieździe dochodzi do silnych burz geomagnetycznych, które wyrzucają materię słoneczną w różnych kierunkach. Teraz się akurat tak złożyło, że wiele tych wyrzutów naładowanych cząstek trafiło właśnie w Ziemię i w zasięg jej pola magnetycznego. Silne rozbłyski słoneczne z wyrzutami plazmy miały miejsce w trakcie majówki oraz w kolejnych dniach po majówce. Przez to także na terenie Polski można było zaobserwować zorzę polarną. Są nią cząstki ziemskie atmosfery świecące po zetknięciu z naładowanymi elektrycznie cząstkami słonecznymi. Azot zaczyna świecić w kolorach bordo i purpury, tlen na zielono i czerwono może świecić, no nawet wodór i helk też świecą. Ekspert nie wykluczył, że w Polsce w najbliższym czasie będą widoczne kolejne zorze polarne. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. W najbliższym czasie, czyli nawet dzisiaj, warto patrzeć w niebo. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy pochmurno, z niewielkimi opadami na południu kraju, w Sudetach możliwe zanikające burze. Na południu również lokalnie krótkotrwała mgła ograniczająca widoczność do 300 metrów. Na północy i na wschodzie przygruntowe przymrozki, a jutro w dzień zachmurzenie na ogół małe. Temperatura maksymalna od 12 stopni na krańcach północnych do 21 na zachodzie. Ogłoszenie społeczne. Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach. To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo. Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy. Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację. Masz realny wpływ na ich dzieciństwo. Tworzymy rodzinę. Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów. www.domwlodzi.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? Ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Wyjątkowa edycja Orlen Wyścigu Narodów. Ruszamy z Czech przez Słowację do Polski. Kolarze z 22 państw sprawią, że od 15 maja wszystkim fanom będą mocniej biły serca. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Sponsor oficjalny Drutex. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Źródła i awangardowe eksperymenty, pieśni pogranicza i melodie rodzinnych stron. Folk ma wiele twarzy. Zapraszamy na 25. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 16 do 19 maja w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Szczegóły na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Bilety na stronie sklep polskieradio.pl. Projekt zrealizowany we współpracy z Narodowym Centrum Kultury dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Partnerem Festiwalu Folkowego Polskiego Radia Nowa Tradycja jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Plik tekstowy. Kiedyś ludzie poruszali się w przestrzeni wypełnionej wyłącznie powietrzem. Poprawiam się na krześle. No i fantazmatycznymi duchami. A teraz doszedł kolejny element gorszy od duchów. Technologia, czyli ultimatywny kolonizator, strażnik, który nigdy nie zasypia. Żyjemy w czymś, nad czym 99% z nas nie ma żadnej władzy. Krystiana, dotychczas siedząca nieruchomo, nagle kiwa głową. Oczywiście z tych 99%, aż 99%, nie zdaje sobie z tego sprawy, łapiąc się na dobrze wytrenowane iluzje wyboru. Więc mamy procent z procenta, który wie, co się dzieje, ale nic nie może, bo sam, jak ja na przykład, dodaję wątek osobisty, jest skolonizowany, czyli jest na służbie. Jednak ten procent z procenta ma pewne narzędzia oporu, czyli matematykę. Matematyka podaje rozwiązanie problemu systemowego, które jest możliwe, złożone i piękne. Jakie? I tu zawieszam, czytając fragment z książki pod tytułem Wściek, której autorka Magdalena Salik jest z nami w Trójce. Witam się serdecznie. Dzień dobry, witam. Dzień dobry i dobry wieczór. To jest oczywiście Trójka 20.11, plik tekstowy. Ja się nazywam Max Cegielski, wydawczynią programu jest Michalina Bieńko, a realizuje Anna Regulska. A Magdalena Salik jest nagradzaną autorką książek, no nazwijmy je na razie fantastyczno-naukowymi. Za poprzednią książkę Płomień, wydaną tak jak Wściek w Power Graphie, otrzymała m.in. główną nagrodę imienia Jerzego Żuławskiego, nagrodę imienia Janusza Zajdla oraz nagrodę nowej fantastyki imienia Macieja Parowskiego. W ten sposób też wymieniliśmy ojców chrzestnych, bo jakoś tych matek brakuje chrzestnych fantastyki polskiej. Nowa książka, którą przeczytałem zostałem wciągnięty absolutnie w to, co zaproponowałaś, co też oznacza, że to jest książka, która ma konstrukcję taką, że nie będziemy mogli pewnych rzeczy zdradzić, ale spróbujmy trochę wprowadzić osoby słuchające. Po pierwsze, czy ty byś w ogóle nazwała tą swoją nową książkę książką science fiction? Wiesz co, to jest bardzo ciekawe pytanie na dwóch poziomach. Po pierwsze jest to ciekawe, bo to pytanie się pojawia bardzo często i niejako jest to pierwsza sprawa, nad jaką zastanawiają się czytelnicy Wścieku, co jest dla mnie dość zaskakujące, bo na przykład od strony osoby piszącej nie mam potrzeby określania sobie natychmiast gatunku. Co więcej, taka potrzeba tak naprawdę w przypadku Wścieku nie pojawiła mi się w ogóle. Planując tą książkę, myśląc o jej koncepcji, wiedziałam, że w finale ta książka już będzie miała cechy bardzo charakterystyczne dla fantastyki naukowej, że właściwie cały finał będzie spełniał te niezbędne warunki finału powieści SF-owej. Natomiast o tym, co było wcześniej, absolutnie nie myślałam od strony gatunku. Starałam się, czy nawet się nie starałam, to po prostu automatycznie mi wychodziło. Myślałam raczej od strony koncepcji, idei i fabuły. Ja zadaję to pytanie trochę w imieniu słuchaczek i słuchaczy, którzy w przeciwieństwie do mnie jeszcze nie przeczytali i chcą wiedzieć, na co się piszą. Pojawia się takie określenie jak fantastyka bliskiego zasięgu, prawda? Które byłoby tutaj chyba dobre. To jest bardzo fajne określenie i myślę, że do Wścieku może być zastosowane. Pojawia się też określenie thriller. Mhm. Jak pierwszy raz je usłyszałam od redaktorki Wścieku Elżbiety Żukowskiej, byłam bardzo zaskoczona, ponieważ pisząc absolutnie przez sekundę nie pomyślałam o tym, że powstaje thriller, ale faktycznie fantastyka bliskiego zasięgu to jest coś, co mi się podoba i myślę, że w ten sposób można o tym o Wścieku powiedzieć. Przy czym ten bliski zasięg oznacza, że w książce nie jesteśmy wyrzuceni w jakiś odległy świat w przyszłości albo na przykład we świat alternatywny, który się radykalnie różni od naszego świata, na przykład technologiami istniejącymi w nim albo zasadami fizycznymi, nic takiego. Czyli nie ma tych takich elementów, powiedzmy, klasycznie związanych z fantastyką naukową, czy klasycznie przypisywanych do fantastyki naukowej. Planując Wściek, ja się zastanawiałam, czy da się zrobić coś takiego w ogóle, żeby wziąć nasze współczesne problemy, nasz współczesny dyskurs, powiedzmy, zupełnie bezpośrednio i przełożyć go do książki, która będzie miała jednak wyraźne cechy science fiction. I czy to w ogóle jest możliwe? Czy formuła fantastyki naukowej wytrzyma to bezpośrednie przełożenie i zrobienie czegoś w bardzo bliskiej przyszłości i opis świata, który praktycznie nie ma cech odmiennych od naszego świata, czyli żeby to było coś takiego, co można od razu rozpoznać, ale jednak żeby to była też miało też elementy fantastyki naukowej. Mhm. Jestem bliska. Akcja rozgrywa się w roku 2040, czyli to jest za chwilę. Za chwilę, za sekundę. Tak naprawdę, no właśnie. Z tym wydatowaniem czasu akcji w przypadku Wścieku miałam ogromny problem. Tu nie zdradzę absolutnie, że to nie będzie żaden spoiler, jeśli powiem, że to jest akurat 2040 rok, ponieważ przyjęłam, że to będzie moment, kiedy roztopi się cały letni lód morski w Arktyce. No i jak zabierałam się za pisanie Wścieku, to było mniej więcej 2-2,5 roku temu, to oczywiście starałam się dowiedzieć mniej więcej, co sądzą naukowcy, kiedy to się stanie. I pamiętam, że w pierwszych przymiarkach akcja książki to był 2060. Potem się pojawiały kolejne informacje naukowe o tym, że to się jednak zdarzy wcześniej, więc ja się tak cofałam w czasie. Pamiętam, że bardzo długo to był 2050 i już przed samym końcem tekstu zjechałam do 2040. Miesiąc przed wyjściem książki na rynek pojawiły się pierwsze szacunki naukowe, że do tego zdarzenia może dojść już w 2035. Przerażające, ponieważ to jest też książka o katastrofie klimatycznej. Spróbujmy może poprzez bohaterów. Jeden z głównych bohaterów to jest Dagan, który jest glaciologiem. I dokładnie jest ta scena, przeczytam tylko fragmencik. Po raz pierwszy w historii pomiarów Arktyka całkowicie rozmarzła. Na biegun północny można dopłynąć łodzią. Ciarki mnie przechodzą. Wiedziałem, że będę tego świadkiem, ale wiedzieć to jedno, a być świadkiem to zupełnie co innego. Dagan i jego żona, to jakbyś ich opisała, dlaczego oni, on jest glaciologiem, ona jest... Ona jest genetyczką rekonstrukcyjną, czyli zajmuje się przywracaniem czy próbami przywrócenia wymarłych gatunków Ziemi i w przypadku Marii to akurat są mamuty. Już Marii wybrała do rekonstrukcji mamuty, ponieważ dostała akurat dokładnie na ten projekt pierwsze dofinansowanie. Z oczywistych powodów, ponieważ jest to projekt bardzo fajny medialnie i można spokojnie na potrzeby książki przyjąć, że na coś takiego pieniądze by się znalazły, zważywszy, że teraz się znajdują, ponieważ istnieje firma w Ameryce, firma Colossal, która właśnie próbuje coś takiego zrobić i udało jej się zebrać. 2 lata temu chwalili się, że dostali 15 milionów zebranych od inwestorów, właśnie żeby przywrócić ziemi mamuty w UHT. Ale po co wskrzeszać mamuty? Żeby symbolicznie... Pytanie do firmy Corvallosal zostawmy na boku, bo to oni powinni o tym powiedzieć. Natomiast w przypadku Marii, czyli mojej bohaterki, to był taki pomysł, żeby symbolicznie chociażby w ten sposób spróbować odwrócić szóste wielkie wymieranie, czyli zanik gatunków, który w tej chwili zachodzi na Ziemi z bardzo różnych przyczyn, również z powodu zmian klimatycznych. Mhm. Też, jak się okazuje, Marii otrzymała też inne propozycje, ale to nie zdradzimy jakie, bo to się okazuje w trakcie. No właśnie, tylko czy te mamuty, przywracanie ich, czy też innych gatunków, to nie jest działanie spektakularne, działanie bardzo dobrze się sprawdzające w PR-ze tak zwanym, czyli w public relations, ale tak naprawdę, które jest tylko plasterkiem w gruncie rzeczy. Oczywiście i to są zarzuty Dagana do Marii. Dokładnie do tego się sprowadzają, że ona tak naprawdę robi coś, co będzie fajnie wyglądało i będzie o tym głośno, ale nie ma żadnego praktycznego przyłożenia na sytuację zwierząt na Ziemi. I w gruncie rzeczy nic nie zmienia. I w gruncie rzeczy nic nie zmienia. Maryś z kolei odpiera to w ten sposób, że dzięki temu, że zrobi tą pierwszą rekonstrukcję, zbierze środki na kolejne rekonstrukcje i to już będą zwierzęta, które niedawno wymarły. Mhm. Więc ona ma też swoje argumenty, które idą w drugą stronę. Plus dzięki temu, że jest to sprawa medialna, ona ściąga uwagę. wobec tego i może opowiadać o czymś takim jak szóste wymieranie, jest słuchane. Mm-hmm. I ta para skonstruowała się po to, żeby pokazać dwa różne możliwe podejścia naukowe, ale też psychologiczne do katastrofy klimatycznej. Tak, z tym, że katastrofę klimatyczną wybrałam jako taki papierek lakmusowy, jako taki punkt, w którym być może najlepiej wyrazi się problem braku sprawczości. Mhm. Ponieważ i Marie i Dagan na dwa różne sposoby radzą sobie z takim kłopotem niemożliwości przykucia chcieć w móc. On sobie radzi w jeden sposób, zaangażowaniem, ale też pewną desperacją, pewną rozpaczą, pewnym poszukiwaniem krzyku. Marie z kolei stara się działać jak najbardziej praktycznie w obszarze, który jest w jej zasięgu. I w ten sposób też pokazujesz to, co większość z nas jakoś dzieli, czy też problem, który mamy wszyscy, czyli właśnie problem braku sprawczości. To, że katastrofa klimatyczna wydaje się czymś takim, co nas przerasta, a z drugiej strony w przeciwieństwie do koronawirusa nie dzieje się tak namacalnie teraz i tutaj. Mhm, dokładnie tak, dokładnie o to chodziło. Koronawirus był takim... W pewnym sensie użyję tego słowa, ono jest bardzo niefortunne, ale to jest pierwsze, co przychodzi mi do głowy, wygodnym zagrożeniem. Wygodnym w tym sensie, że ono było powszechne, demokratyczne, dotyczyło absolutnie wszystkich. Powiedzmy, że niezależne od miejsca na świecie, globalne, natychmiastowe, no i nie można się było za bardzo przed tym schować jednak mimo wszystko. Więc wszyscy musieli zadziałać podobnie i musieliśmy się tak naprawdę trochę zjednoczyć, żeby sobie w jakiś sposób tym poradzić, co się w gruncie rzeczy ostatecznie udało. Zmiany klimatyczne to jest wyzwanie zupełnie innego rzędu. To jest wyzwanie, z którym nie poradzimy sobie w ciągu roku czy w ciągu 5 lat i to jest wyzwanie, które rozkłada się nierówno, czyli nie wszyscy są zagrożeni w ten sam sposób. To jest wyzwanie, które wymaga planowania z determinacją, z zaangażowaniem i myślenia również globalnie, ale w perspektywie nie roku czy 2 lat, tylko w perspektywie lat 10, 50 i 100. I na tym polega problem, bo to jest wyzwanie jakby zupełnie innej kategorii i my jesteśmy troszeczkę, tak mam wrażenie, psychicznie nieprzystosowani zupełnie na działanie w ramach tej kategorii. My jesteśmy trochę przyzwyczajeni do tego, czy chcielibyśmy, żeby móc natychmiast zmieniać coś, co uważamy, że należy zmienić. I w tym przypadku tak nie będzie. No i to powoduje różne bardzo negatywne emocje. Znaczy w ogóle należałoby chyba zacząć od tego, że przede wszystkim powinniśmy uzyskać poczucie, że coś robimy, czyli jakby zacząć iść do przodu ze zmianami klimatycznymi. My nie idziemy do przodu ze zmianami klimatycznymi, czyli z rozwiązywaniem tego problemu, bo wielkość emisji jest delikatnie cały czas rośnie. Nawet nie można powiedzieć, że ona jest taka sama. Nawiasem mówiąc, ja w książce optymistycznie założyłam, że ona nadal jest zbliżona do tego, co teraz. To tak teraz myślę, że to troszeczkę optymistyczne założenie. Bodajże w książce Dagan mówi, że to jest 40 megaton emisji dwutlenku węgla rocznie. Teraz mamy 37. Więc no, zobaczymy, czy to faktycznie tak będzie. Natomiast no właśnie. I wobec tego problemu ta nasza taka natychmiastowa potrzeba zmiany sprawczości, uzyskania gratyfikacji też z działania się nie zrealizuje. I cała książka jest o tym... No właśnie, jak byś to opisała? Bo ta książka jest o tym, że tak naprawdę że trzeba by poruszyć, jakby to powiedzieć, siły, jakieś nieprawdopodobne zupełnie energie algorytmiczne, nazwijmy to tak, żeby tą sprawczość uzyskać, żeby zablokować katastrofę klimatyczną. No to jest w książce, to jest rozwiązanie w książce, ale to rozwiązanie, którym oczywiście nie będziemy go zdradzać, to nie jest rozwiązanie, które byśmy szczególnie chcieli, żeby się zrealizowało w rzeczywistości, ponieważ to jest charakterystyczne dla technologii rozwiązanie, że pojawia się nowa technologia, powiedzmy, która rozwiązuje pewien problem, ale jednocześnie generuje następny problem, który być może jest nawet większy od problemu, który wyjściowo rozwiązała. Więc tyle, jeśli chodzi o książkę. Jeśli chodzi o rzeczywistość, no to oczywiście kwestia jest 1000 razy bardziej złożona. tytułowy wściek to skrót od wściekłości. To słowo pada raz tak naprawdę dopiero pod koniec książki. Powiedzieliśmy o Marii i Daganie. Ja też zacytuję jeden jeszcze krótki fragment. Dagan, jak powiedzieliśmy, jest aktywistą. Tutaj są świetne sceny u ciebie demonstracji różnego typu i podczas jednej z tych demonstracji pojawiają się takie urządzenia. Jesteśmy tutaj, żeby zaprotestować przeciwko kłamstwu, mówię. Przeciwko nieustannie powtarzanemu, pokazywanemu i nagrywanemu klimatycznemu kłamstwu. To za moimi plecami to kolejna jego odsłona. Reduktory dwutlenku węgla, choćby najnowocześniejsze, usuwają znikomy odsetek 40 miliardów ton, które corocznie pompujemy do atmosfery. Czyli nie tędy droga, nie da się zablokować tego procesu poprzez te reduktory dwutlenku węgla? To znaczy, według mojej najlepszej wiedzy, w tej chwili te technologie są absolutnie niewystarczające, żeby wprowadziły jakąś istotną zmianę. Co więcej, nawet jakby te technologie się rozwinęły i były już bardziej wystarczające i dawałyby szansę, to nie wystarczy mieć technologię, tylko trzeba mieć fabryki gigantyczne. Musiałby powstać cały przemysł, który by zajął naprawdę ogromne obszary i musiał być znaleziony również sposób, żeby później ten dwutlenek węgla wychwycony gdzieś składować, prawdopodobnie pod ziemią, co wymagałoby dalszych budów, dalszych fabryk, które by z kolei zakładów produkowały dwutlenek też. Żeby powstały, to ten dwutlenek musiałby też zostać wyemitowany. Więc to jest rozwiązanie, powiedzmy, takie książkowe, brzmiące, natomiast to nie jest rozwiązanie, które natychmiast się pojawi i które natychmiast rozwiąże nam ten problem. Ale nawiasem mówiąc, to rozwiązanie pojawia się w samej koncepcji emisji zero netto. To znaczy emisja zero netto, do której się mówi, do której niektóre kraje się zobowiązały, że będą w któryś tam latach dochodzić do zero netto. Zero netto nie oznacza, że skończymy emitować gazy cieplarniane, dwutlenek węgla, tylko że będziemy nadal trochę emitować, ale jednocześnie będziemy odpowiednią ilość skarniać z atmosfery i właśnie gdzieś chować. Tylko żeby ją zabrać z atmosfery z powrotem, musiało być rozwinięte właśnie te bardzo zaawansowane, wielkowymiarowe technologie. Plus oczywiście zalesianie. Tego jeszcze nie ma. Poza tym, jak używasz od razu słowa gdzieś schować, to mi się to kojarzy właśnie z takim określeniem zamiatanie śmieci pod dywan. Tak? To znaczy, żeby rozwiązać problem, gdzieś będziemy musieli ukryć te różne śmieci, tak? Kłopot z mówieniem o rozwiązaniach kłopotu zmian klimatycznych też jest taki kłopotu, że to nie jest krótka opowieść. Tego się nie da zawrzeć w jednym ładnie brzmiącym zdaniu i w jednym super rozwiązaniu. Sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana, ale też jednocześnie w pewnych punktach całkiem prosta. Przeczytałam niedawno wypuszczoną u nas książkę Wacława Szmila, Jak naprawdę działa świat. To jest kanadyjski naukowiec, który napisał taką książkę przede wszystkim przypominającą nam, że wbrew naszym takim odruchom życia w świecie wirtualnym i bardzo korzystania z technologii cyfrowych, u podstaw naszego świata ciągle leży materia, czyli przemysł produkujący żywność, transport, budownictwo i w tych wszystkich obszarach kopaliny nadal są wykorzystywane bardzo silnie i wkład rośnie i wkład będzie rósł po to, żeby nasz świat mógł funkcjonować tak, jak funkcjonuje. Więc tak naprawdę opowieść o tym, co zrobić ze zmianami klimatycznymi, musi również uwzględnić materialne funkcjonowanie naszego świata. My sobie trochę z tego nie zdajemy sprawy. Smil na przykład pisze, że w tej chwili w Ameryce tylko 1% zatrudnionych pracuje w rolnictwie. Czyli tak naprawdę ludzie zupełnie mogą nie wiedzieć, bo zostali skąd się bierze żywność, którą kupują w sklepach i czego ona wymaga, jak ona jest przetwarzana, jak jest zbierana, co się dzieje na różnych etapach, w którym miejscu tam się pojawiają kopaliny niezbędne do tego, żebyśmy mogli kupić tego kurczaka w plastiku. To wszystko opowiada Magdalena Salik, cały czas w Trójce w pliku tekstowym. Rozmawiamy o jej najnowszej książce pod tytułem Wściek. I wspomnieliśmy o bohaterach Marii i Dagan, glaciolog i naukowczyni zajmująca się rekonstrukcją genetyczną, którzy zostają wplątani w pewnym sensie w bardzo poważną, globalną, nazwijmy to umownie, aferę, która jest właśnie związana z katastrofą klimatyczną. Jest tutaj Interpol, są tutaj oczywiście, może powiem tak, no bo jak, może powiem tak ogólnie, żeby też znowu zbyt wiele nie zdradzić, no ale wiemy, jakie państwo jest najbliżej Arktyki i które mogłoby najbardziej skorzystać na roztopieniu się tych lodów i swoje statki wysłać w celach eksploatacji, transportu i tak dalej. Ale mamy też trójkę bohaterów, nazwijmy ich tak. Mianowicie Amy, od której się książka zaczyna zresztą, jej siostrę, to możemy zdradzić, siostra bliźniaczka Jane. I pojawia się następnie ich trzeci element, czyli Malcolm. Jakby byś o nich opowiedziała? No może nie tyle, kim oni są, bo nie możemy do końca zdradzić, kim oni są, ale co oni robią? To jest grupa bohaterów, która wierzy, że w rozwiązaniu problemu zmian klimatycznych, który jest bardzo dla nich ważny, nawet zasadniczy, pomoże im matematyka. I ta matematyka posłużyła im do stworzenia takiego, powiedzmy, modelu sieci społecznych, w którym oni sobie znaleźli kluczowe punkty, czyli kluczowe osoby w kluczowych różnych miejscach. I oni doszli do wniosku, że jeżeli skontaktują się z tymi osobami i zaczną z nimi współpracować, wpłyną, to właśnie wtedy uda im się coś ze zmianami klimatycznymi zrobić. I używają do tego oczywiście komputerów, które wytwarzają ciepło, które i w związku z tym, że... Pochłaniają prąd. I pochłaniają prąd, dokładnie. O czym chyba też zapominamy, że sztuczna inteligencja zużywa potworne ilości prądu. I tak, wszystkie algorytmy w ogóle. Tak, przede wszystkim ten prąd jest potrzebny i jest używany głównie, tak mi się wydaje, może, ale powiedzmy, że także jest używany głównie do trenowania tych modeli sztucznej inteligencji, czyli powiedzmy do takiego wstępnego przygotowania ich, żeby one następnie mogły spełniać swoje funkcje, czyli przeczesywać zbiory danych i wybierać z nich to, co jest potrzebne, albo na podstawie posiadanych danych, na przykład wielkich korpusów językowych, następnie generować nam różne odpowiedzi czy wypowiedzi, o które prosimy. Mhm. Oprócz tego, tak jak wspomniałem, jest oczywiście Interpol, są tajni agenci, bardzo dużo się dzieje, bo ta książka, tak jak powiedziałaś na początku, to jest rzeczywiście thriller, ona bardzo wciąga, akcja zaczyna przyspieszać, tak jak powinno być, aż do takiego grande finale. I powiedzmy trochę o konstrukcji, bo to jest bardzo istotne i też powiedziałem, że rozwinęłaś tą metodę, którą stosowałaś w Płomieniu. W Płomieniu w twojej poprzedniej książce mieliśmy trzy narracje, a tutaj rozpisujesz wszystkie sceny na poszczególne głosy poszczególnych uczestników. Tak, we Wścieku jest bodajże 6 albo 7 narracji pierwszoosobowych, czyli mówią bohaterowie o tym, co się dzieje. I od razu powiem, że z tym był ogromny kłopot na poziomie pisania. Tak zaplanowałam książkę i od razu miałam punkt wyjścia, że to muszą być narracje pierwszoosobowe, żeby następnie finał odpowiednio zabrzmiał i spełnił swoją funkcję całą dla książki. I pamiętam, że po napisaniu bodajże 1/4 albo 1/3 zaczęłam się nad tym zastanawiać, czy to na pewno da się przeczytać. A niedługo potem, cieszę się, ale niedługo potem przeczytałam, nazywam się Czerwień Pamuka. Która też składa się z narracji pierwszoosobowych. I zwróciłam uwagę, czytając Nazywam się Czerwień, że niektóre z tych narracji wybijają z rytmu czytelnika, mimo że są wspaniałe, absolutnie wspaniałe. Pamiętam, jest tam na przykład fragment o monecie, która przechodzi przez różne sakiewki, albo fragment pisany od strony bodajże wierzchowca. No więc musiałam uwzględnić to, że ja nie jestem pamukiem, nie mam tych umiejętności, które on, i próbując porwać się na coś podobnego, mogę mieć jeszcze większy kłopot, stworzyć raczej dla czytelników jeszcze większy kłopot z odbiorem tej książki, zwłaszcza że w moim przypadku wiedziałam, że to będą raczej krótkie wypowiedzi pierwszoosobowe. Książka mniej więcej Wściek się zaczyna tak, że te wypowiedzi są dłuższe jeszcze, ale one potem się zwężają i robi się tak coraz bardziej duszno i gęsto. No więc trzeba było jakoś z tego wybrnąć. I jednym ze sposobów, sam już o tym wspomniałeś, wybrnięcia z tego, było użycie czegoś, co ja nazywam znaczonymi kartami, czyli takich klasycznych modeli fabularnych. Stąd jest Interpol, stąd są tajni agenci i różne inne rzeczy, które jeszcze się pojawiają. Tak, żeby czytelnik, nawet jak słyszy różne głosy opowiadające o tym, co się dzieje, to natykał się na zdarzenia, postaci, schematy, które już zna z innych miejsc, co miało w założeniu pomóc dojść do finału, przyjść przez książkę. I pomaga, ale też istotne jest oczywiście to, że w momencie, kiedy nie mamy narratora wszechwiedzącego, to się nam pojawiają w zasadzie z założenia narratorzy nie do końca wiarygodni. Oczywiście. Dlatego, że jeżeli mamy tyle głosów opisujących nam poszczególne sytuacje w pierwszej osobie i w dodatku wiemy, że oni się często, ci bohaterowie się nie zgadzają ze sobą, są jakby występują po różnych stronach barykady, no to zaczyna się pojawiać coraz większe domniemanie, że niektórzy z nich mogą nas trochę oszukiwać. Tak, dokładnie. Mogą mieć inne cele niż te, o których mówią. Mogą mieć inne sposoby realizacji tych celów niż te, o których mówią i mogą właśnie powodować problemy, o których zupełnie nie wspominają. Tak. I w ten sposób powstaje pewna literacka pułapka, no ale to, tak jak powiedziałem, nie chcę psuć zabawy osobom czytającym, tym bardziej, że ja się przyznaję, że dałem się wciągnąć w tą pułapkę, absolutnie. To znaczy, kiedy przeczytałem finał i zrozumiałem, co tak naprawdę się działo i kim byli ci bohaterowie, to poczułem, że udało ci się to zrobić. To wspaniale, miód na moje serce. Dokładnie. Niektórzy mają problem chyba z literaturą science fiction, czy taką fantastyką naukową, no ponieważ ona jednak wymaga albo takiego założenia, że osoba czytająca będzie sporo wiedziała, a ponieważ tych faktów naukowych jest tyle, że nie ma szansy, żebyśmy je znali wszystkie, więc ty musisz czytelnikom bardzo dużo w pewnym sensie tłumaczyć. I to ci się też udaje, dlatego że pracowałaś w czasopismach popularno-naukowych i masz taką umiejętność stąd? Mam nadzieję, że dokładnie tak jest, jak powiedziałeś, ale faktycznie pracowałam przez kilkanaście lat w Focusie. Teraz piszę dla nationalgeographic.pl, więc i piszę o odkryciach naukowych, więc tak naprawdę moją kompetencją zawodową jest opisywanie czasami bardzo trudnych spraw z dziedziny nauki w miarę przystępnym językiem, tak żeby się dało o tym przeczytać. Mhm. Więc mam nadzieję, że to się udało, natomiast faktycznie tak jest w fantastyce naukowej niekiedy i te problemy mogą być dwupoziomowe, bo może być pierwszy poziom, że piszemy o tej nauce, która jest i to już będzie wystarczającym wyzwaniem, bo nauka jest silnie specjalistyczna teraz, pofragmentowo podzielona na zupełnie dziedziny do siebie nieprzystające i często specjaliści z jednej, nawet bliskiej, mają kłopot z porozumiewaniem się z innymi, a co dopiero opowiadanie o tym laikom, którzy się akurat nauką nie zajmują, więc to jest jeden obszar, a drugi obszar, fantastyka naukowa często też wymyśla własną naukę, własne teorie, tak, własne rozwiązania technologiczne, własne urządzenia i wtedy może się zrobić jeszcze trudniej, ponieważ są też takie metody, że się po prostu wyjaśnia to poprzez akcje na przykład. No to oczywiście to powinno się wyjaśniać poprzez akcje, bo inaczej będziemy mieli infodumpy. Na przykład ktoś zacznie nagle komuś coś opowiadać w książce, to widać, że to jest infodump, czyli taka próba powiedzenia, co to ma robić, albo jak to działa, albo co jest. Więc tak, faktycznie w fantastyce naukowej czasami może być bariera wejścia, ale prawie zawsze po pokonaniu tej bariery robi się wspaniale. Tak myślę i dlatego ja przyznałem się teraz nawet do tego na Facebooku, że w momencie, kiedy skończyłem już wszystkie książki Juliusza Verna jako tam trzynastolatek, to akurat była końcówka lat 80. i zaczęło się ukazywać bardzo dużo tłumaczeń literatury i z jednej strony i Magia i Miecz z takimi okładkami z Conanem Barbarzyńcą, a z drugiej strony różne takie zeszyty często wydawane przez te kluby fanów jakieś tłumaczenia i tego było sporo, ja się tym zaczytywałem, ale teraz pomyślałem, czy to nie jest też tak, że to, że statystycznie ludzie na planecie Ziemia coraz mniej ufają nauce, naukowcom i nie chcą za bardzo ich słuchać, czy nie wynika to z tego, że to jest po prostu bardzo trudne też do zrozumienia? To jest wielkie pytanie, które zadałeś. Na pewno mi się wydaje, że nie do końca. Mi się wydaje, że ten proces, o którym mówisz, to może być pochodna dwóch czynników. Przede wszystkim żyjemy w świecie bardzo szybkiej zmiany rzeczywistości. To nie jest już, powiedzmy, 500 lat temu, kiedy człowiek rodził się dokładnie w takim samym świecie, w jakim umierał i mniej więcej mógł przewidzieć, że jego dzieci, a nawet wnukowie nadal będą żyli w tym samym świecie. To nie jest już świat, jaki był 300 lat temu, kiedy można było sobie przeczytać encyklopedię francuską i tam się znajdowała suma wiedzy o rzeczywistości i o nauce i opis tego, jak na przykład działa wielocyped. I można było to przeczytać bez przygotowania i zupełnie zrozumieć, to nie jest świat, jaki był 200 lat temu, kiedy się zaczynało uprzemysłowienie, ale jeszcze ciągle można było zrozumieć, kiedy naukowiec wyjaśniał, jak działa galwanizm i pokazywał, co się dzieje, kiedy przepuścimy prąd przez nogę martwej żaby, co było na przykład szalenie popularne w Wielkiej Brytanii pod koniec XVIII i na początku XIX wieku. Tego rodzaju pokazy naukowe, na które przychodziły elity i to była po prostu rozrywka i atrakcja, ale to jeszcze się dawało bardzo dobrze wytłumaczyć. Mniej więcej ta granica tłumaczalności, kłopot pojawił się gdzieś w okolicach, takie mam wrażenie, Alberta Einsteina i jego obu teorii, szczególnej ogólnej teorii względności, ponieważ wtedy już w opisach pojawiało się takich popularnych, przeznaczonych dla osób nie zajmujących się fizyką, pojawiały się określenia, że to jest największy naukowiec, największa teoria wszechczasów, ale nikt nie może jej zrozumieć. Co oczywiście nie było do końca prawdą, bo to w miarę da się opowiedzieć, da się zrozumieć. Natomiast wtedy już się pojawił taki kłopot, ale warto zwrócić uwagę, że to się też pojawiało w momencie, kiedy już rzeczywiście zaczęła się bardzo szybko zmieniać i bardzo szybko zaczęła przyspieszać. Pojawiały się samochody, już były bardzo, pojawiały się samochody, pojawiały się pierwsze samoloty i te zmiany nadal przyspieszały. Tak naprawdę w naszym życiu ciągle pojawiają się nowe urządzenia, czy też nowe aplikacje, które musimy z jakichś powodów opanować, żeby sobie poradzić zwyczajnie w rzeczywistości i to może powodować przeciążenie poznawcze, też przeciążenie bodźcami, które naturalnie występuje, kiedy siedzimy sporo w sieci i siłą rzeczy to wszystko powoduje, że możemy nie mieć już siły tak naprawdę, żeby jeszcze się wczytywać w teorie naukowe czy w opowieści z dziedziny fantastyki naukowej. To jest zrozumiałe, jeśli na przykład pomyślelibyśmy sobie o okresie PRL-u i o kimś, kto żył w mniejszym mieście, nie mając dostępu do kultury. Ja pochodzę z Zamościa. Więc dokładnie wiem, jak to wyglądało i na przykład pamiętam, że rodzice opowiadali, no, że kiedyś tygodnik powszechny wychodził, ciężko było dostać. Ja mówię, pamiętam, zapytałam, no ale jak to ciężko było dostać? No, przecież chyba się dało. Moja mama spojrzała na mnie i powiedziała, ale co ty myślisz? To do Zamościa przychodził jeden egzemplarz albo dwa. Więc w takich okolicznościach oczywiście sięgnięcie po fantastykę naukową było o tyle łatwiejsze, że miało się czas na to, żeby to wszystko przyswoić, przeczytać. Rzeczywistość dookoła nie szalała, nie zmieniała się, nie była tak wymagająca, jaka jest obecnie. Ale czy to, przepraszam, czy to nie jest wobec tego tak, że na literaturze science fiction, czy autorach, autorkach, czy w ogóle w nurcie fantastyki naukowej, że na was spoczywa w pewnym sensie duża odpowiedzialność, dlatego że jesteście tymi, którzy no właśnie w sposób atrakcyjny, w sposób przemawiający czasami wręcz do masowego odbiorcy, jesteście w stanie te różne kwestie techniczne, jakże istotne, tłumaczyć. To jedna rzecz. Drugą rzecz, jaką możemy robić, to jest tak naprawdę spekulowanie. Ursula Le Guin podobno powiedziała, że science fiction to jest laboratorium rzeczywistości. I na to właśnie pozwala fantastyka naukowa. Pozwala zmienić jeden element rzeczywistości w powieści i sprawdzić, jak to wpłynie na wszystkie pozostałe. Jak będą się ludzie z tym czuli, jak zaczną się z tym zachowywać. Co faktycznie jest całkiem niezłym poligonem doświadczalnym przed ewentualnym pojawieniem się takiej zmiany w świecie rzeczywistym. A poza tym z nauką wiążą się pieniądze też. I trochę o tym powiedzieliśmy a propos bohaterki książki Wściek, a propos Marii, która rekonstruuje mamuty. Przypominam, że cały czas rozmawiam w trójce z Magdaleną Salik, autorką tejże książki Wściek. Ale podobnie jak w twojej poprzedniej powieści Nagradzanej Płomień, gdzie mamy partnerstwo publiczno-prywatne, czyli żeby zrobić duży statek kosmiczny i wielką misję w kosmosie, ktoś musi za to zapłacić i ktoś to musi zrobić, to podobnie we Wścieku pojawia się oczywiście postać takiego hipermiliardera, nazwijmy go, Trochę mam wrażenie, że on jest trochę takim skrzyżowaniem Elona Muska, Zuckerberga i wszystkich tych typów z Doliny Krzemowej. Uśrednieniem. Uśrednieniem publicznych wyobrażeń na ich temat. A, no właśnie, bo oni są kimś zupełnie innym tak naprawdę. Oni tworzą mity wokół siebie, prawda? Ale chodzi mi o to, że też ja bardzo lubię twoje książki, no bo one też zawsze wskazują na to, że też gdzieś za tym wszystkim są jakieś pieniądze. Oczywiście, dokładnie tak. I tak naprawdę, wbrew pozorom, pytanie o pieniądze, kto finansuje, dlaczego i po co, czasami bywa kluczowe i okazuje się tym trafnym pytaniem, które pozwala nam przyszpilić jakoś istotny punkt rzeczywistości albo zmiany, która się dokonuje w rzeczywistości. To są na przykład opowieści o sztucznej inteligencji, od których powiedzmy od bodajże półtora roku temu, jak się pojawił ChatGPT 3,5, to opowieści o sztucznej inteligencji tak naprawdę są tym nowym wyrazem naszych lęków technologicznych i bardzo dużo o tym się mówi, o tym się czyta. I pojawiały się oczywiście takie dramatyczne przedstawienia. Sztuczna inteligencja zrobi nam różne rzeczy, będzie bystrzejsza od nas i tak dalej, i tak dalej. Natomiast zawsze tutaj kluczowe właśnie jest pytanie, kto robi te modele, kto jest ich właścicielem, do czego chce je wykorzystywać, komu chce je sprzedać. I wtedy, jak sobie poszukamy odpowiedzi na te pytania, je znajdziemy, dużo rzeczy się wyjaśnia i dużo rzeczy się też uspokaja. Uspokaja się albo się okazuje, tak jak w eksperymencie, który ja przeprowadzałem, że te wersje, które są bezpłatne, są beznadziejne, a więc trzeba zapłacić. Oczywiście. żeby cokolwiek z tego wyniknęło. To jest też taki wątek, który pojawia się na przykład w filmach, które były ostatnio o katastrofie klimatycznej, ten na przykład Don't Look Up, prawda? I trochę też, nawet jeżeli postaci typu Elon Musk czy Zuckerberg tworzą mity, to chyba stały się tak agresywne, czy tak mocno istniejące w naszych umysłach, że trochę zaczęliśmy chyba myśleć jednak o tym, że za technologią i nauką są też pieniądze. Powinniśmy moim zdaniem pamiętać o tym cały czas, że to nie są twory geniuszy, które mają nas wysłać na Marsa i zmienić nam rzeczywistość, które spowodują, że nagle nikt nie będzie miał pracy albo coś w tym stylu, czyli to nie są tak naprawdę rzeczy mające służyć jakimś niezwykłym wytworom fantazji, tylko że to są praktyczne programy, praktyczne narzędzia, które służą do zarabiania, co oznacza notabene, że my powinniśmy domagać się od ich twórców również, żeby one działały tak, jak chcemy i żeby nasze prawa przy korzystaniu z tych programów były poszanowane, najzwyczajniej w świecie. W zeszłym tygodniu mój znajomy opowiedział mi naprawdę mroczną historię o utracie konta na Facebooku i o tym, co on próbuje zrobić, żeby to konto odzyskać. To jest Franz Kafka, XXI wiek. To po prostu wystarczy spisać jego historię i będziemy mieli zamek, a nawet coś lepszego. Po utracie konta na Facebooku właśnie mój znajomy odkrył ze zdumieniem, po pierwsze, że nie ma infolinii, do której on może zadzwonić i coś z tym zrobić, po drugie, że nie ma polskiego supportu, do którego mógłby się zgłosić, tylko jest jakiś adres czarna skrzynka, na którym nic mu nie odpowiada. Co więcej, on odkrył, że istnieją już specjaliści, którzy zajmują się wspomaganiem w odzyskiwaniu kont, za co trzeba zapłacić. Wtedy kontaktuje się z tobą taki specjalista przez internet i mówi ci, co masz zrobić krok po kroku, żeby w ogóle wejść w ten proces odzyskiwania. Kolega boryka się z tym od 3 miesięcy i absolutnie zdumiewające jest to, że jest sam wobec systemu, procesu firmy, która kompletnie ma go tak naprawdę gdzieś jako własnego klienta. Chociaż zarobiła na danych, które wrzucił, ogromne pieniądze. A przez 14 lat zbierała jego dane i nadal je posiada. No właśnie. Jedynym sposobem jest oczywiście wyłączenie się z mediów społecznościowych, które zresztą w książce Wściek grają bardzo ważną rolę i o to chyba też muszę zapytać. Znaczy, bo z twojej książki wynika, że nie da się przeprowadzić żadnej rewolucji teraz bez udziału mediów społecznościowych. Tak jest w książce, czy tak jest w rzeczywistości, nie odważyłabym się powiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o media społecznościowe, ja mam takie poczucie, że ważne jest, żebyśmy zbudowali systemy, które nam pozwalają domagać się od tych mediów, żeby działały tak, jak chcemy, żeby one działały. czyli żebyśmy funkcjonowali w ramach państwa albo umowy między państwami jak Unia Europejska, która będzie faktycznie wiarygodna, będzie w stanie reprezentować nasze interesy i zadbać o nas, ponieważ jako jednostki absolutnie o to nie zadbamy. I wtedy, jeśli faktycznie one będą na takim samym poziomie jak właściciele mediów społecznościowych, to mamy szansę, że one będą bardziej użyteczne niż tylko, powiedzmy, jako w tej chwili platformy reklamowe firm, nas samych i tak dalej, i tak dalej. Trochę teraz tak funkcjonuje. Ja przypomnę, że problem prawa autorskiego, którym tu w Trójce w marcu się bardzo dużo zajmowaliśmy i te nagrania są dostępne oczywiście tak samo jak audycja Plik Tekstowy na stronach Trójki. Rozmawialiśmy zarówno z tłumaczami, pisarkami, pisarzami, księgarzami, filmowcami, różnymi grupami, które albo tą wartość intelektualną wytwarzają, albo ją sprzedają. I była ciągle mowa o tym, że dyrektywa Unii Europejskiej, jej główny sens jest taki, że chroni jednostki w stosunku do systemów, powiedzmy, firm i algorytmów, ponieważ wiadomo, że pojedynczy twórca, pojedyncza twórczyni zawsze w stosunku do firmy streamingowej, firmy, która ma medium społecznościowe, jest zawsze z założenia na słabszej pozycji. I to dobrze, że Unia Europejska zwraca na to uwagę, że ogólną zasadą prawa w tych obszarach musi być właśnie chronienie twórców jednostek, mniejszych podmiotów w stosunku do większych. I pamiętajmy o tym, ponieważ ta sprawa jest nadal jeszcze w Polsce nie do końca załatwiona. A chciałem się ciebie spytać, powiedziałeś o Zamościu i to jest bardzo ciekawy punkt odniesienia. Kiedy ty zaczęłaś i gdzie wobec tego pisać pierwsze swoje rzeczy i co to było? Zaczęłam pisać w Warszawie po skończeniu studiów, bodajże rok czy dwa, i to było fantasy, trylogia fantasy, którą pierwszą napisałam, Doliny Mroku. A wcześniej nie pisałaś żadnych opowiadań o zielonych ludzikach? Wcześniej próbowałam pisać coś w liceum, tak jak to zazwyczaj próbuje się pisać coś w liceum, czyli tak naprawdę kopiujemy ostatnią lekturę obowiązkową, którą przeczytaliśmy i którą akurat mieliśmy szczęście polubić, więc trudno to nazwać nawet wprawkami. Aha. Ale pamiętam, że była to bardzo przyjemna zabawa, ponieważ właśnie ja pisałam opowiadanie, dawałam do przeczytania mojej przyjaciółce, a ona pisała mi taką krytykę literacką, co też było formą przerabiania tego, czego uczyłyśmy się na języku polskim, i byłyśmy usatysfakcjonowane. A te studia, po których zaczęłaś pisać, to były studia jakie? Ja studiowałam ekonomię w Szkole Głównej Handlowej. Ekonomię, i dlatego w twoich książkach są te wątki ekonomiczne tak silne. W mojej ostatniej książce tak naprawdę jest ten wątek, bo właśnie w przypadku Wścieku też chciałam spróbować, czy fantastyka naukowa może też opowiadać o ekonomii, która ostatecznie też jest dziedziną nauki. Natomiast wcześniej to się nie pojawiało, ale faktycznie przy Wścieku trochę mi pomogło wspomnienia ze studiów, bo ja studiowałam pod sam koniec lat 90. i na początku lat 2000, więc oczywiście teorie ekonomiczne, jakie nam przedstawiono, to były teorie neoliberalne, niemal wyłącznie. I ja do dziś pamiętam na zajęciach z makroekonomii bodajże wykresy, które zawsze pieły się do góry. Zawsze? Zawsze pieły się do góry. I pamiętam z zajęć o finansach przedsiębiorstwa też wykresy zysków, które zawsze pieły się do góry. I pamiętam, że miałam wtedy taką myśl raz w jednym przypadku, że no dobrze, ale jeśli dla jednej firmy to jeszcze może się udać, ale jeśli weźmiemy wszystkie firmy istniejące na rynku, nie jest możliwe, żeby wszyscy jednocześnie zyskiwali, czyli coś w tym systemie jednak musi być nie w porządku, coś w tym opisie jest niekompletnego. A zostałam wtedy oczywiście tylko z tą myślą, ponieważ naprzeciwko mnie była cała wielka maszyna akademicka z narzędziami, których ja wtedy nie posiadałam. Ale tak. W PRL-u studenci narzekali, że uczą się tylko i wyłącznie ekonomii marksistowskiej, a potem koło się odwróciło. Tak, dokładnie. A potem pamiętam, myśmy na ekonomii mieli podręczniki amerykańskie przetłumaczone bezpośrednio. Podręcznik do ekonomii to był taki bodajże dwutomowy podręcznik Becka, który był oszołomiający dla studenta w Polsce, szczególnie po klasie matematyczno-fizycznej, ponieważ w podręczniku Becka była analiza matematyczna, powiedzmy, na poziomie końca podstawówki, czyli był wykres wzrostu zależności ceny, popytu od ceny i analizowało się, jak ta krzywa rośnie. To było strasznie proste matematycznie. Myśmy wtedy się już uczyli o całkach. Ja byłam w klasie matematyczno-technicznej i miałam, pamiętam, na pierwszym roku takie poczucie, że troszkę się cofam. Przeniknęłaś udę systemu i wykorzystujesz to w książce. To, co ja czytałem na samym początku, to była właśnie fragment wypowiedzi Jane na temat takiego projektu, który ma właśnie uratować świat, który nosi nazwę Go Good. I co? I taka ekonomia alternatywna, pozytywna jest możliwa? Go Good i Alt Gospel w mojej książce to jest taka moja próba opisu możliwości naprawienia świata. Trochę idealistyczna, w związku z tym ja w książce ukryłam ją na różne sposoby, żeby to tak nie brzmiało naiwnie idealistycznie, że można odejść od zasady zawsze więcej. Ale przyznam się, że irytuje mnie trochę, że zasada zawsze więcej pozwoliliśmy, żeby organizowała całą naszą rzeczywistość ekonomiczną, gospodarczą, a w przełożeniu na życie prywatne to się przekłada na zasadę zawsze lepiej. Bodajże w eseju Społeczeństwo Osiągnięć Hanna właśnie o tym jest, że my tak naprawdę żyjemy w takich małych własnych obozach pracy, w których domagamy się od siebie, żebyśmy byli coraz lepszą wersją siebie, coraz doskonalszą, żebyśmy perfekcyjnie, idealnie wykorzystywali każdą minutę naszego dnia i każdą minutę naszej rzeczywistości, przy czym te wymagania rosną w miarę jakie spełniamy i nigdy nie dochodzimy do momentu gratyfikacji. No więc na poziomie indywidualnym wpędzamy się w ten sposób w depresję, nieszczęścia, niesatysfakcję. Na poziomie globalnym, jeśli mamy ekonomię zorganizowaną na zasadzie zawsze więcej i jedyną miarą wartości przedsięwzięcia gospodarczego, ekonomicznego jest to, że czy ona przynosi rosnący zysk, no to siłą rzeczy w którymś momencie to musi się przestać udawać, bo to przestanie przynosić rosnący zysk. Nawiasem mówiąc, to jedna sprawa. Druga sprawa, nie wszyscy mogą zawsze osiągnąć rosnący zysk. Trzecia sprawa, do czego to prowadzi, jeśli chodzi o wykorzystywanie zasobów planety, to już doskonale wiemy, bo zaczynamy już żyć w rzeczywistości, kiedy zmiany klimatyczne bezpośrednio nas dotyczą. Oczywiście będące efektem wykorzystywania kopalin. I oczywiście nasz świat jest taki, jaki jest, jest naprawdę super zorganizowany. My żyjemy w najlepszej możliwej wersji świata i na to są doskonale liczby. Ale fajnie by było, gdyby jedynym miernikiem oceny naszego powodzenia czy oceny powodzenia przedsięwzięcia ekonomicznego nie było to, jak super ono jest zyskowne i czy ono jest bardziej zyskowne, tylko żeby uwzględniano również inne rzeczy. Nie twierdzę, że to nie jest ważne. To jest dokładnie opisane w książce na poziomie Alt-Gospy. To jest bardzo ważne i to musi być zasadne, to musi być podstawą, ale to nie powinien już być jedyny czynnik. Jesteśmy już na takim etapie też matematycznym i myślowym, żebyśmy byli w stanie zbudować wskaźnik albo koncepcję, która będzie uwzględniała również inne elementy oddziaływania danego przedsięwzięcia ekonomicznego na rzeczywistość. No ale krytycy wymienionego przez ciebie Byung-Chul Hanna, bardzo ciekawe krytyczne analizy, które się pojawiły w kontrze do esejów wydanych przez Krytykę Polityczną, Społeczeństwo Zmęczenia i inne eseje i potem ten kolejny kryzys narracji. Pojawia się taki problem, czy to my siebie wyzyskujemy, czy jednak po prostu nas wyzyskują kapitaliści? Oczywiście można zadać to pytanie, to nie będzie najgorsze pytanie. Tak naprawdę wydaje mi się, że to pytanie chyba sprowadza się do tego, czy kapitaliści nie narzucili nam tego samowyzysku, czy nie przekonali nas do tego, że my powinniśmy się samowyzyskiwać i oceniać samych siebie właśnie przez to, na ile nam ten wyzysk wychodzi i jak bardzo wiele z siebie dajemy, czyli czy każda nasza minuta życia jest faktycznie perfekcyjna, idealna i prowadzi do jakiegoś celu, który sobie musimy założyć, bo oczywiście musimy mieć natychmiast cele dla każdej minuty naszego życia. Tak, tak, jak najbardziej, oczywiście można o tym tak pomyśleć. Może nie jest to najgorsze myślenie, ale to też trzeba pamiętać o tym, że budowanie takich rozgraniczeń my i ci źli kapitaliści nie jest do końca prawdziwe, bo ten zły kapitalista to może być nasza znajoma czy znajoma w pracy w korporacji, która akurat jest w takim punkcie, że ma takie zadanie zawodowe, że musi nas, używając tego języka, wyzyskiwać, bo od tego zależą różne rzeczy dla niej. Więc pytanie znowu brzmi, kto jej organizuje pracę, kto jej stawia takie inne zadania i wyżej. Kto jest wyżej, kto jest wyżej, kto jest wyżej. I zawsze wyżej będzie zasada, zawsze więcej. I o tym są książki Magdaleny Salik i nic dziwnego, że za poprzednią otrzymałaś te wszystkie nagrody. Trzymam kciuki, co będzie z tą, ale tak pomyślałem, czy to, że że te książki dlatego są dla mnie tak ciekawe i dlatego je polecam wszystkim, no bo one z jednej strony właśnie jest ten element fantastyki, jak powiedzieliśmy, bliskiego zasięgu, a z drugiej strony one są tak bardzo aktualne i tak bardzo współczesne. Czy dlatego porzuciłaś te teksty, że tak powiem, fantasy, nazwijmy je, bo one jakoś mniej umożliwiały ci takie zajmowanie się tym, co teraz i tutaj? To było związane bezpośrednio ze zmianą zawodową. Ja w którymś momencie życia zawodowego natknęłam się na pisanie o nauce i po pewnym czasie stwierdziłam dość szybko, że właśnie się tym chcę zajmować zawodowo. Wiesz, jest taki moment, kiedy robisz różne rzeczy na początku, po skończeniu studiów i nagle trafiasz na tą jedną, którą uważasz, że akurat jest fajna. Ja trafiłam na pisanie o nauce. Najpierw robiłam to w dzienniku Polska, Europa, Świat. Potem miałam chwilę przerwy, potem zaczęłam pracować w Fokusie. I siłą rzeczy, czytając o odkryciach naukowych, czytając o naukowcach, trochę mi to zorganizowało wyobraźnię w ten sposób, że właśnie w tym świecie zaczęłam umieszczać następne fabuły, które pisałam. Natomiast absolutnie nie uważam, że fantasy by się nie nadaje się też do mówienia o rzeczywistości. No, Urszula Le Guin wspomniana jest tutaj też dobrym przykładem, że można. Oczywiście Magdalena Salik, najnowsza książka Wściek w pliku tekstowym u Maxa Cegielskiego. Audycja niedzielna Michała Nogasia, wieczorna, to z kolei w Trójce autorki, autorzy zagraniczni. I na tą audycję też zapraszam. Dziękuję bardzo. Autopromocja. Dobry wieczór. Pierwszą płytę wydali 10 lat temu. Ich najnowsze wydawnictwo ukazało się kilka tygodni temu. Nosi tytuł The World is Louder. Z tej okazji przyjeżdżają na koncert do Trójki. Oxford Drama. Oxford Drama. Elektropop najwyższej klasy z Wrocławia w niedzielę w Warszawie przy Myśliwieckiej. Na antenie Trójki tuż po 19:00. Transmisja wideo na naszej stronie, Facebooku i YouTubie. Polecam. Justyna Grabasz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No. Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupienia.